ne ribice, da ti sve želje odmah ispune. Hajde! Ja noćas imam prazan stan. Hajde! A ti si tako neveran. Just see my brother's dance.